لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله علي سميع عليم. دواء سورة حجرات بیان دا آداب دا معاشری اور ربط دی سورت دا مخی سورت سردارے چکل مخی سورت کی فتح بشارت ورک پا فتح باندے او داری نروان دے حکم دا قتال فی سبیل اللہ و بیا بشارت ورکرش ففتح سرا نپدی سورت کی بیان دا آغا آداب دے چپاغی سر آغا فتح نورم قوی کی او اغیل س فساد او نقصان آغا نروان دی کی گی چی بیا دا دی جماعت سوچی او آغا فتح داری شکل مٹاؤ شی. دویم مناسبت اغدار جمخ کی سورہ محمد کی بیان دا قتال دا کافر سرا او بیا بشارتو او پدی سورت کی بیان دا قتال دا بغات سرا کم باغیان شیلی ننہم یکیوی فقاتل اللہ کی تبغی حتی تسیع الی امر اللہ. درہم مناسبت مہ کی سورتم شورو شیو ختم شیو و بیان دا مومنان واندی او دا سورت شروع شعر پا بیان دا مومنان مکی سورت کی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الکفار رحماء بینهم او بی آخر کی جکل بشارت ورکون وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. او دا سورت دام شروع شعر پیا ایوہ الذین آمنو سر. درہم سلورم مناسبت دارے ملکی سورت کی بیان دا تشریفات دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او پدی سورت کی بیان دا تشریفات دا حقوق دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے. یا پمل کی سورت کی ہوئی وتعزیوه وتوقروه نہ ہم آیت کی چتا سوری پیغمبر امداد کئی اور عزت کئی او پدی سورت کی بیان دا تعزیر او دا توقیر دا اللہ دا پیغمبر دے فنور الفاظ باندھے ادا کی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا اعوذ بشان ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. نبیان دو عزت او دا توقیر دا اللہ دا پیغمبر دے. دا شانی ملکی صورت آخری آیات کی بیان دا مقام دا صحابہ کرام دے کہ اللہ دا آگئی صفت آگاو تو پڑی اوستانی آیت دا سورہ فتح کی او پڑی صورت کی بیان دا مقام دا صحابہ کرام دے چکل اللہ وی اولائک هم الراشدون وم آیت کی او کل وی حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان او کل وی درہم ایت اولائک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم لکسرن جمعہ کی صورت ختم کر لے فمغفرۃ واجر عظیم دوشانی ملک صورت کی ہوئی چاہ مرگری مومنان کا چرے نوے چتاسو آگئی لب تکلیف رسوئی نتاسو لب آگئینا خفکان ارسی کی پناہ پویئی باندی کدانوے نا اللہ با جنگ مسلط کروے او دیلوے سزاور کروے کچرے آگئی جدا کی دیشوے او پدی صورت جو ہے شپگم آیت جی چھے مومنانو کے او بے اعتبار راگے ہوئے او خبر حکر لٹون ہو گئی گنی وجہ بدائی یو قوم تا و مصیبت پنا پویئی باندی ورس ہوئی نبیاب حکر گئی پاوس باندی جتا و سکری اختیمان دوشان نورم دیر طریقوں سر مناسبت دے دسور حجرات دسور فتح سرہ بیان دا آداب دے شپد قیدی ذکر کئی شپد آداب دے و آداب ذکر کئی دا بار دا معاشری او دا آغا آداب سر آغا آداب دی چاری سر آغا فتح تنور تقویت و قوت حاصلی دی اے مومنانو لا تقدمو بین ایدی اللہ و رسولی واندی والی مکوئی اللہ و پیغمبر دا اللہ نا او یری گئی دا اللہ نا یقینن اللہ و ریدن کے اپوہ دے مطلب دا اللہ و دا اللہ و پیغمبر نا ممخی کی گئی دائی خبرہ واندی کئی پلا مرواندی کوئی اے مومنانو بے مقیدہ لا ترف و اسواتکم مپور تکوئی آوازن اقبل پاواز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او کلوے مانا کولا مپور تکوئی غقبل دپاس دغد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو مطلب ہے پلا خبر مروان دی کوئی دا اللہ دا پیغمبر خبر مروان دی کئی پلا خبر آواز مپور تکوئی اللہ دا پیغمبر خبرہ اگر باندے آواز پورتا گئی یعنی اگر مخی کئی وَلَا تَجَهَرُوا لَهُ اپا زور والے مکوئی جی پیغمبر لپا خبرہ باندے وشانت اپا زور والی تبار استاسو بابلا ان تحبت اعمالکم تدیو جنا چی برباد بشی من استاسو اتاس بنا پوئی گئی مطلب دا پیغمبر تا پا جہر کول باندے تک اسم کی خپل من کی جہر کوئی پزورا یو خپل من کی خبرہ کوئی دا سے خبرہ کمودی پیغمبر تو کاملینا دوں برباد شیا مطلب دا پیغمبر آداب دا آداب خیال و ساتھ ایا دو وجی ان دو بدگن لو دینا چی برباد پشی من نستاس ہوا او تاسو جو علاقہ شنگون نو پوئی گئی یقیننا کسان چخکتا کئی پس کئی خکتا کئی آوازی نقبل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارا دادی آغا کسان چی خالص کری اللہ قلوبا ہم انہو گئی پارد پر ادگا رئی کدئی نسشی لہم مغفرتن پارا دئی بخنا وجلوی یقیننا کسان یونا دینا چی آواز جواز اکثر اکثر اکل دا کم کلی اکثر ویان دیا عقل بچی نشکرے اللہ کل پیغمبر تو وہی تالا پلو شا کرد کو آواز کر گئی وزرین کی یا محمد اخرجی لینا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پجوان دا اللہ پیغمبر تو دلا شانی وہی جملہ راؤزا اللہ ہوئی گا بیان دیا کلپتی نشکر رہے اور چیز پاکستان میں آواز گئی اپس دمر گئے گئی او یا محمد نو دا بدن گئے نہیں دام گئے رے او سوک آگا کلپ یا رسول اللہ سردا شانی آواز گئی یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم من بغرتی استغیث لنا قالنا دا باڑی پیر دا دیو پوسترو انا ای باندی دا غٹ پر کیتی من دا بریان دی بل پیشے نہ دے و یا رسول اللہ اے دا اللہ پیغمبر ہم دی حال لو گورا اے دا اللہ پیغمبر ہم خبری لو کیدا نکی دے دی دے نہ خبر کئی او دا اللہ دا پیغمبر بارکی دا سیدا جگا نما خبر آلتا اوریا نتم را لری نصیبت دا اوریدو داد اللہ دے داد مخلوق نشی کی دے او داد آغازات کی بد دے جگا جواندے دے او میشر بار جواندے دے داد مری کی بد نشی کی دے دا اللہ پیغمبر اگا مر دے مرگ پر آگلے دے داد مری کی بد نشی کی دے دے لگی نو خدای کی وقت مخلوق لور کئی نو او دے تمام دنیا لگا رہو کافر ہوئی تبلیغیان کافر دے و پنجیلیان کافر دے و نبیلیان کافر دے دگا شانی ما چے کم کتاب نکلے دا آگا سو جو پنگوز دگا شانی خواسر کنا اغانی آخر کی راج مدری تبرید الخاطر کی توضیح ذکر خاطر او دا آگا سو جو کنی اور دغا دا ناکار خبری چا دا یو کس کی طول فطیر آج مدیر و اتائی بلی کلی دی زاخیل ناروی ابو جال زندہ ہو چکا ہے ابو جال جینا رجو اندیشہ ہے ناروالا ابو جال ہوئی کوئی والا ابو جال تو لکا آغا خبری ما نگی راج مکری وکا آغا داغی سو خوبون و مکون ہے او مای پا غیر دو خوبون و نکی کم سیوی کنی جن آغا می راج مکری وکا دا بانا کی دیشی چی دا خوب دے نسو داغا خونه دے داغا شانی خبره ندا نما آغا راجا نکی چی دا خبره پا دینی چی دا خوب دے نما دا خوب نه دا تاسو داغا شانی حقیقت کلی کلی دے خضر رشید رحمه اللہ وی گاڑی کرا اوخا چیزن میں جدا سے مسلم ہوگا دیرن سر میں کتا کو میں یو کس را لوئی چی جولی دائے خنیلی لی کلی میں بلوئی آو دا پا دیوان دی بد لگی جدا دا مخی ریور سرے لی کلی یا محمد میں مائی دا کدو مانم نگو با ویش مزا اللہ تیرا کر انسانی جدا اللہ انسان پیدا کرے موضوع وہی چیز من اللہ سنگا امانا یا غیلی دا سنگا خبر ریمائی دا اللہ دا پیغمبر پا جوان مانی چی دا پور دا شاہ طرفن والا آواز ورکڑی کیجو چی یا محمدو اخرج الینا اللہ آیاتون رالیجی ان اللذین ینادون کمیو ورائی الحضوراتی اکثر ام لا یاقلون دا کم خلق جتا پر تال دا آپلو دستیو فوٹونا آواز تر کئی چی رہو گا اوستان مخلی دا بیان عقل بکی مشترے چی پس دا مرد نا آو دا پاکستان دا دیدنے او سڑے آواز ورگو کیا محمد دا بیانی او سورہ نور عبورا سورہ نور کم آخر کی ترشیو لا تجالو دعاء رسول بینکم کا دعاء عبادکم بعضا درش پی تم آیتو اطلس مجبارا لا تجالو مگر روی دعاء رسول آواز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پیغمبر لتا سو آواز کوئی پمین پل کی پشانت دا آواز ورکولو جباز استاسو بازیتا مطلب دا اللہ پیغمبر لتا بنیمنا لیا لکا سرنگی کی خلمین کی اوبلن ملیا دا اس آواز با دا اللہ پیغمبر تنور کوئی بلکہ اللہ پیغمبر لبوائے یا رسول اللہ یا نبی اللہ او دا آواز دا باغلہ و دا نمانی ورکوئی سرے دی چکنن پرینیان یا رسول اللہ وی نغم دا شیئ سینرے اولی لکر آگئی ایسی جگہ ہے چی پیغمبر حاضر ناظر دے اور پیغمبر دن دا خبری اولی آگا دن دا خبری اولی دیو جنا حضرت شاہ علی اللہ رحمہ اللہ لہو کتاب تحقت المغفبین آگا آگئی کیوئی سوکو یا رسول اللہ یا محمد یا علی یا پیر نو یا غلب کار دیا چی دیلا حبوری چی اللہ وی انکا لا تسمی الموتا ولا تسمی سمت دعا آئیزا واللو مدبیرین و یا غلب یا اسلو بوری مقصد دا دشاو اللہ سے مقصد دا دے چی غینا اوریا دے مولا آواز کئی یا رسول اللہ یا علی یا پیر نو دا آداب دی اللہ دا پیغمبر ولو انہمو پیجر یقینن دی صبر و صبر کرے تردی پوری چراوتے تو دیتا نو خام خاتاو بہتر ود پا رہے دی اللہ دی بخنک انکے و رحمک انکے درے مکہ دا پا لفظ یا ایوہ اللہ منو سرا اے مومنانو ارک کچر راوی تاسو تا فاسقون یو بیعتبارا فاسقون مانا یو بیعتبارا بینبائن پیو خبروانی بس لطونا کوئی ان تسیبو دا جون رسید تاسو دا سوایا ان تسیبو قومان دا جی مصیبت دو رسو تاسو یو قومتا تکلیف دو رسو تاسو یو قومتا بجہالت پنا پوئے ایسا وتوس میں ہو بس بگر دی گئی علامہ باسمانی اکڑی تا سنا زمین پیمانا پیمانا پیا اگر دی گئی نو مطلب دا لسونا کوئی دانا کی رہ کے مراد بن فلان کے صحابی دے کیا لگا اللہ پیغمبر زکات پس اولے گلو نہ اگلا خلق استقبال تروتن او اگوی گنیتا جوڑے ما وجنی نا غراب چا غی خجی من لے زکاة نرا کوا نو دا اللہ پیغمبر آگا تیار شدیلا چا غی ترا اجنگی جی و سزاور کیا او پس اولا جی رچنا غی خو زکاة ورکو انکار نکو دا زکاة نا او خدا خدلا استقبال لڑو دیوا نو مراد بن اسد آغا صحابی رے حدیث پاک کی راوی ہونا در صحابی آغا نرے مسند احمد کی حدیث راوی سنورم جلد کی درویشتم سفر حدیث دا ولید بن عقبہ چی مراد بن دا ولید بن عقبہ رے چی کل دا اللہ پیغمبر دے زکاة تاو لے گلو نو دا شان کارو سے خدا خبرہ دا صحیح نگا جدی وجہ دا چی دا مسند احمد کی حدیث راضی چی دا اللہ پیغمبر جی کلم مکہ فتح کرا نو مکی والا شروش لیعتین بسیریان الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم پل ما شمان دے دا اللہ پیغمبر ترا وستیدل نفیمسہ علی رؤوسہم ویدعو لہم دائی پا سرنواندو بے لاس راستا و دعا بے ولو گفتیدا ندا ولید ابن عقبہ وی فجیع بی ایلے نبا زمرا وستی دیشم دا اللہ پیغمبر تو وینی متطویب بالخلوتی او الکلوتی او زمان پا سر باندی یو خوشبوئی گولشی و چی اگر اندارا خوشبوئی و ندا اللہ پیغمبر مال دعا ہو گفتیدا فلم یمسح عل رأسی زمان پا سر باندی لا سرانا نوچی دے پا حتم کال یعنی پا فتح رمکی کی دے روچے دے نبیا فا غل کالی اللہ پیغمبر سر انجی زکاة لگی سرنگ زکات لگے گی او پاتی جو دا خبر ہے کہ کیا جی کلی دا مغزرین حضرشی رحمہ اللہ آگا خبر ہے کہ کتوے کہ ملک سے کیوں نہیں مانتے نمال العالی چل مر رہے گی کہ ہندوستان لوگ پسی خط کلے ہو کہ تراش خبر ہے کون رشی ہے ناغو علی جی مال چکی را کہ خبر ہے کون رشی ہے ناغو علی را کہ سو ہے تو جواندے خبر ہے کون رشی ہے ناغو علی نا ملک سے دا دا خط رہے گلے ملک سے ضرور نمانی مولوی جی دی وزر کو مخو کہ تو جو اندے نو خود ہے سنگا کون دا شیر ہے اگر شیر ہے مولا یہ کہ تو ایک دا چاہی کلی ری نمال اندی کل چل نو ہے کلی کلی ری کلی گئی تو خبر ادا دا شانی دا نو دا اگر صحابی تا اندر مراد بلکہ عام خبر ہے اے مومنانو کچر راہی تا رکا یو بیت بارا پینا بین پیو خبر واندی فصلتون قوئیا ان تصیبو قومان دا چی تبلیغو رسوئی تاسو یو کونتا دی جہالتن پنا بوئی سرا فسو بگر دی گئی باسوانی کی کلتا زخفے مانا وعلمو کوشی کی اکینام بتاسو کی پیغمبر دا اللہ دے تکرے خبرو منستاسو پڑے رکارو یو دن کی پا مشاقت کی وپریو گئی تاسو لعنتم مخام خواب مشاقت کی وپریو گئی تاسو لیکن اللہ محبوب گھر بولے تاسو تا ایمان اخیر تکڑے دا پر انستاسو کی او بج اخکار کرے تاسو تا کفر نافرمانی او گنا اولائی قوم راشدون دا کسان اندائی دی ہدایت نمون کی فضلا من اللہ دان حربان جو طرف اللہ نا او احسان دا اللہ دے واللہ واللہ علیم حکیم وہ جو حکمت والا دے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ او بجاری جو ڈالی مومنانو نا سلورم قیدا دا مدا سلورم قیدا او دلشانی اوما قیدا دا پا یا ایوہ اللذین آمنو سر روی شورو انوری ٹوری پا یا ایوہ اللذین آمنو سر روی ان طائفتانی من المؤمنین کچری جو ڈالی مومنان نا جگڑا کئی مفصلہ او کئی پا مندر یوارو پی فا ام برا تہداہ مالا لکرا پس کی جرے زیادے اوکر یو دیزاو نبا بلی باندے فقاتل اللہ تی پس پوجن جی جی داگڑا لی سرا تدوی چھ زیادے کئی تردی پوری جوا پسیر آمر اللہ بیسا لیدا اللہ تا حضر شیر رحم اللہ رہے وی یو کس رہے ناغرہ تاوی خبر پولا وی یو کس رہے وی اغرہ تاوی جستاو رسلان کی مجارو رکھو نی امہ والدی کلار بکیار اس بتاب مل کے سنگ میں اللہ وی فقاتل اللتی تبعی حتی تفیعہ الی امر اللہ سبو سب سر جنگی کیا تردید کیا اگر اس روز ہو کی اب دا سکتا کھو دا سکتا کھو لکہ حضر شیر رحمہ اللہ کی کلا مسئلہ دا توحید پولا نو یہ کلیری کی ذنی بریانی اللہ شان شاہ منصور بابا دا سکتا کھو کچھ کل رد بدعات شروع دے والے اس کو منگرہ اگر دے دی اس کو تو منگرہ اگر دے دی نہیں میں ای خجی دا میانگان او دا دا دا درگاون والا و نقصان کی دو نتاس من سروائی او اس کستا سو پل نقصان کی دی اس برا سرنی اس برا سرنی نوی اگئی یرا منگا دا نشو برداشت کولے نیبر بیا پرد بیدا تو کی دا کبیری اگا غفران استاد او دا سی شاہ منصور بابا او دا سی نور مرگی اگا کنی بیا پرد بیدا تو کی جدا شو ودی کی تو بیا جدا شو در شاہ نمی مکنی سو مولاو آگا ور سرو انو ودی رد بیدا تو کی جدا دی جدا شلی ما ورطا یہ جکل دا آگای نقصان کی دون تاس مرگری ہوئی او تیستاس کل نقصان کی گی آن اس مرگی کیا پری گئی فَقَاتِلُوا الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ لِلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَ إِلَى الْجَوَابِ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاعِلَ فَذِكْرُ الْجَوَابِ وَشِغَالِ كِفَوْتِ اللَّهُ حُكْمُهُ وَصُلْحُ الْقَيَّ وَمَنْ بِالْبَاطِلِ بِإِنْصَافٍ دَرَا أَوَمِنْ شَرِّ بَارِ إِنْصَافٍ قَوِي يَقِينًا اللَّهُ مِنْ سَاجِدِ إِنْصَافٍ قَوِي كُسَرَا يَقِينًا مُؤْمِنَانُ وَلِي وَصُلْحُ قَوِي بَنَنْ دُورُ خُلُقِ أَوْ يَرِدِ اللَّهُ نَا وَبَارَ دِي جِبْتَا سُمَانْ جَرَحَمُ قُرَيْشِ أَيْ مُؤْمِنَانُ نَبِي خَانْ دِي يَوْقُومَ إِنْ لَمَا قَيْدَا نَبِي خَانْ دِي يَوْقُومَ مِنْ قَوْمٍ دَبَلْ قُومْ بُورِ ذَرْدِي لَا جِشِيَي خَيْرًا مِنْهُمْ ورد دنیا ندی خاندہ کو ان کو نہ بولشی اور ندی خود خاندی من نسائن دو خود پورے زرد راجشی ایگا خیرم من ہننا ورد دنیا ولا تلمیدو انفسکم او عید ملک ہوئی پانچن سو قلواندی او میاد ہوئی یوب اللہ بلالقاب فغلط نونواندی بیسل اسم الحضوق باز الیمان دیر پر دے نند نا فرمانی بعد الايمان قد ايمان دولونا ومن لم يتوب عاصم كتبهون استيدا فده كسان اندهي ظالمان فقم قيدا اي مؤمنان واجتنبوا كثيرا من الظن ذان بجگئي تدير عمر قولنا بجمان واني يكينا باية بجمان نكونا ولا تجسسوا او جاسسوا مكويا ولا يغتب بعضكم بعضا او غيبتن كيا شانی ریبت کولا دات دمر رور وخفلی واتقوا اللہ ویرگید اللہ نے یقین اللہ ذرذات وکلون کے اور ہم کو ان کے یا ایھا الناس و ما قیدا اے خلقو انم یجو خلقناکم من ذکر و انثى فی ذکرین یتاسو بیون ارینا و بناننا او گردولین یتاسو شعوبان لولی قبیلی و قبائل اولی ولی قبیلی لتعارفو دل پارا چار ہو گئی کوئی جنگل ہو گئی تھا صبح میں نقبل کے کم سڑے دا فلان کی ملک دا پاکستان بیاد کمی صوبے نیاد کمی دلے نیاد کم تاثیر نیاد کم کری مگر کمی محلے سڑے دبلا نمی سڑے مدا صرف دے دو پارا لیتا دیر پارا چکی جنگل گئی تاسو یو کر بلا ان آکرم کم یقین عزت مستاسو عند اللہ بنی کا لاوان بے اکا کم دیر پرہیزگار تاسو ہے یقین اللہ پورے و خبردار بلتا دی جماعت کی دغوا جلسوا تقریر او دی ول میلاد نو دلتا میلاد دغیر اوستے ہو دلاؤن ملائر اوستے دلاؤن ملا اگر جسنگا کین اصیر تقریر اوستے ہوئی دا آیتی ہے کی دا آیتی ہوئی نیچے شورو ہوگا نی ملا ورپاس ملی جی دا سو گولے شیدان دا سو شیدان دی ملو دا تب اوز تقریر دا سکے نو دا سو شیدان دی او تو بھائی چھو رضمن کا نا بنید دا اللہ باندے اگر پر دیر پر ادگار ستا سوئے نا منی نبال جو ہے آگا تو بل طرف باندے دخلی موضون واتو واتو واتو نا آخر گیا اگر دخل چھوئے پاکستان بھی پکی جو دیکم ناسی نبی جو ہے آگے والا بیا شروع کر دیلے بیا آگا شروع کر ہر تا دیر والا والا بیا ناسی نبی میں سرم کا سوڑا کا ابلا دنیا جوڑا کا ہو یار بدا دنیا شروع اللہ کا دنیا نسکور کا اور پسر غم کا سوڑا کا ابلا دنیا جوڑا کا ہو یار بدا دنیا یہ نکالوان کا بس بدی باندھی شروع کا اولا اولا رکھ لے خبر ہی نہ ہوا مطلب تھا کہ تو دا خلق و طبیعت بکے چی او ذیل لڑے او بیان کے نو خلق پا سبان دا خوشحالی کی نگوڑی خلق دا خوشحالے پا غیبان او کم چی منکر دے او دا غیرت دے دا بنکے دا بنکے دا خلق و طبیعت لبا گوڑی خلق پا سب خوشحالی کی نگوڑی نا نر سڑے آگا دے چی او ذیل لڑو چی آگا خلق دا نقصان دے نو چی دا غیرت دے آخل کو لے اگر کل نقصان کو گتا باندے کو ہاں الحمدللہ دا کار دے دے چاہ جماعت شاہد توحید ورسل دا دا دائی کار دے چی او غیل اللہ میں چی کم نقصانی او بیدینی آنی جوڑی دے برا غیر اکتے دا نجی دے گا خلق تشالی بس خلق را جمع کا و خلق تشالی کا و کل وقت دب کا او جوڑی بس بیا گا نو اصل خبر ادا چاچ سوکل نجوڑے آغاز خل کو املی دل ویمری دل آغ پاچی نچا نرتو کو نجوڑے آگے نرتو پہ آ جی کی نچا بھی فون دیو کو نہ کبھی فون تو پہ آ جی ور جی گنن دیش کالا اور انگلش کالا ون دا پروگرام سے پاگل میں اس خبریں داری نوتی ایمان لوڑے چاری سر لڑکی انقلاب راغلی ولا چنکلو لیکن وی اسلامنا اسلام قبول کرے منگا اسلام وی ظاہرین کی آتا ظاہری تا دلاری تا ولما یدخل ایمان او حالان کی ترسن راغل شر ایمان بلدو ساسو کے وعین تطیعو اللہ او کی جر خبرو من اللہ تاسو دا اللہ او پیغمبر دا اللہ حکم من کی اللہ تعالیٰ کا کام نمو شاسو نظر شئی یقینن اللہ غفور رحیم بخنک ان کے ورحم کو ان کے لئے یقینن مومنان آرکسان دی چیمائی ہوئے پا اللہ کو پیغمبر دی اللہ ماندی یہ شک نرے کرے اور جہاد کئی پلکلو مان لکلو سرا پکلو گان لکلو سرا پلاہ اللہ کی خلائی قطر کسان ہم صادقون اندائی رشتی نیا مصاب اکرام کاغان سوار دے اوکو مہاجرین گی ندا رشتینی خلق دے قل ہوا اے دا اللہ پیغمبر اتعلمون اللہ دینکم اے خبردارے ورکو فوکو ایتاسو اللہ فدین خلوان دے چیز منگا کنی دا دین دے واللہ یعلم اللہ کوئی کی پاس بان دی کی پاس اسمان نو کے اپاس بان کی پاس مگا کے اللہ پارے اوشے بان دے پوا دے مطلب دا اللہ پسپل دین ماننے میں پوہ کوئی اللہ پوہ دے تاسو ظاہری انقیاد اختیار کرے ایمان تاسو رمتن دن نوتے یا منون علیک ان اسلامو باطنہ کئی بھئی پتا باننے ان اسلامو دا چھ اسلام قبول کرے دئی ابتدا کی دا سوا تکل در تک بزن چاورو زمین سر سبق ہوئی ناغی کمونگا باندی اس باتن اکولا تو مالو کے خبر لے دیر بکر لے یعنی مطلب ہے دماء احسان ہوا نہیں کرنے دماء احسان ہوا نہیں دماء وارا اگر تاسو سر سبب کوئی مونگا یا اوکے نوازی یہ را دیر سکر لے مون پی دیر خوشا لئی انو حضر شیر آئی مولا بھی وی زبا شید اگر لردم جائیں مسجد تا امود لردم نوی دا دا یو ترکان ناس تو مشر بوڑا سرو جی چاہو کہ سلام واچو نہ ارے بھائی وعلیکم السلام بوڑے خلق کو ہم دواستا بچو لگے یعنی ما ہوتے اور بھی کہ کاکا تا تو سوے سلام جواب والے ہو گیا والے بوڑے خلق کو ہم دواستا بچو لگے یہ اگے دا دم دبا شانی کے ہیں خلق پر بھری ہو گئی بچو لگے دوا کے ان جوڑی گئی بہن خوشحال ہیں مطلب رکے راضی ہوں تب والا سبا تم خے تب والا اللہ جم خے احسان لوگ دئی مانی دانے کے سال ہوتے احسان اس اللہ کو احسان نے شکر دیا تھا خبر ہی رکی سی لیکن نما واڑتا ہو سر سبق ہوئی منگ ہو ان شاء اللہ اس کی ارد کی ہوئی اثر بھائی ان شاء اللہ زمین خبری اثر وہ زمین خبری اور سگور نا تو یہ ختم لگو رہا کہ داسم رسم نہیں داسم رسم نے ادا کی گی درسن ہے یہ قرآن اگر اوان تو قرآن درسن اگر اوان بھی اور دل طرف لوگ رسشتر ایل سن مشتر اسم مشتر کہ جب تس کال اگر طرف کی گی ناغا مقابلہ آسان اگر اور دا دنیاشتی ادر دغه تلویق تو د پنځو سورته دا مقابله دا لونه ډیره ګرانه ځکه دا دړه زور غواړي دا د ناسته غواړي دا دړه زور غواړي او دا توحید دا الله چالنده نه دي کوه سیوا زمونږ مرګرو نه الله دې ولې نور بشي وایي وایا لا تمنوا علی اسلامکم مضبات ایکم آوانی اسلام قبل القل بلکہ اللہ یمنوا علیکم مضباتن گئی پتا سوانی انہداکم للیمانی تاکہ ہدایت کرتا سلیمان تا انکنتم سوادقین کچریتا سو رشتینی رشتینی ہونے ہے پتا سو رشتینی ہے رشتینی ہونے داولی وانتی رشتینی ہونے ایمان لا ہدایت کرے یقینا اللہ پوری کی پپٹو خبر کیا اللہ کے پاس مانتا عمل کوئی اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن